سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. سورة قاف دوهسيو اول حصہ پاڑ سو آیاتن گیوا پدے حصہ کی بیان د دریو خبرو اول زجرو مورزین د قرآن و قیامت تا زورن و داغ خلق د پارا چی قرآن ام نمانی و قیامت ام نمانی. دویم ادلہ عقلیو دا اللہ پا وحدانیت بانی اللہ وی زیو زکی ما چی برا دی چتونو تاو گورا لان دی دی فرش تاو گورا دا دی دا پاس دی غرونو تاو گورا پا دی بانی قسم قسم فصلونو و باغونو تاو گورا دی اوبو تاو گورا دے ابو سر چمنگ کم کمالات پدمک ککڑی دے گی تو گورا فصل تو گورا او کجور تو گورا ددی نہ دا معلوم کچ دیا سنگ چما پیدا کرے نو دگا دگا سے بدے بیا پاسوں درم خبر دے روانہ یا تن کی کئی دے تو وہی تخویف دنیاوی تخویف دنیاوی معنی دار چې ستانه مخ کی دی دنیا کې ستا په شان خلق ډیر پاتې شوی بلکې ستانه په هر څه کې سیوا او عمر داغي سیوا او مال داغي سیوا او طاقت داغي سیوا او هنر داغي سیوا او په دې کمالاتو کې داغي یو شی په کار رانغې. د دنیا نجات او د دنیا کامیابی په مال سره نه دی کنه قارون به دار چانه مخ کیو بادشاہ سر نہ دے کنی فرعون او نمرود او چاچ رٹولی دنیا بادشاہی کڑے وا حقی و پاخر کی کمزوری کی دنا اور دنیا نہ بتلنا. اللہ پہ یو چغبانی ات قومون تباک لو اللہ و استان خلقو استان ڈیرو استان زورورو استان مالدارو استان ہنرمند نو چاہے گا زورور او ہنرمند دنیا کے پاتے نشو نو تب سنگ پاتے شی آغا سے عملو نکی سنگ چی غی کڑو. دا اللہ نا سیوا اغی دا بلچا سر محبت ساتو دا اللہ نا سیوا بلچا تر مدد شوی دا اللہ نا سیوا دا بلچا پا در کی ولاڑا ناستا رکو و سجدی دا دنیا دا اغی نو سمڈا کرا مجموعی طور چی نظرو کی نو صحیح مسلمانان و موحدین با کمی او دا مشرکان سیواری سوک زیارتونو کی پراتری او سوک پا پیریانو پراتری سوک دا نرو عبادت کی او سوک دا خضو عبادت کی. دا ات قومون اللہ ذکر کئی مختصر ذکر چی دا مخ کی تیر شوی دی او دی پسی بیا دویم باب شروع کی کذبت قبلهم قوم نوح دروغ جن کړي او مخکره دینا قوم د نوح علی السلام هغه څوک دروغ جن کړي پیغمبران څوک دروغ جن کړي نوح علی السلام کذبت قبلهم قوم نوح قوم د نوح علی السلام د الله توحید دروغ جن کړي دا اللہ پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام دروغ جن کرو یا تمام پیغمبران دروغ جن کرو و اصحاب الرس او غکوی والا و ثمود او ثمودیان قوم دا صالح علیہ السلام اصحاب الرس کوی والا سورۃ فرقان کے واقعہ تیر شیوا و عاد و فرعون عادیان قوم د هود علیہ الصلات والسلام هغه طاقت ورو ډیر غټو غټو باډو والا او ځوانو والا چې داسې قوت او طاقت د چانه د تیر شوی نه داسې باډه و فرعون او فرعون هغه جابر ظالم بادشاه چې خلق د ځان تابع کړو او د ځان یې وتا الہ او خدای جوړ کړو و اخوان لوط او هغه مرګری د لوط علیه السلام وروڼه د لوط علیه السلام چاته چې لوط علیه الصلوۃ والسلام الله پیغمبر لیږلی و زمانه د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام کې د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام وراره د هاران زیه اول من آمن به اول هغه څوک چې ایمان راوړو په ابراهیم علیه السلام اللہ دی قوم تولیگو دا دری کلی و مشہور کلی پاکی صدوم اللہ وی داغی نقشل گو گورا اگا کلی نن نشتا پا غزائی بانی داغی نیوڑو کی غندہ دریاب گوٹ جوڑ شوی دی اگا مشہور دا بحیر آم منتنا اگا لگا غندہ حسارو کی غندہ دریاب گوٹ چی بدبویاں دی جو اندے سر پا کم نپاتی کی گینو کلی کوٹا اثر نورس نشتا دیکھا غا اللہ پزمک اور منڈلی و اصحاب الائکتی او غزنگل والا قوم دو شعیب علیہ السلام اصحاب الائکہ علاقہ دا سوا چیغا جنگلاتو یا دی ودونو عبادت کو پدہ غا علاقہ کی او زیو چیغا دیر زیاد جاخو دیر ونیو پکی وسم ډیرو علاقو کې دا زینو عبادت کی هغه اکثر د سوکنو د میا سیری خالا ولا سوکنو ورګي زمو په دې علاقو باندې مشتره چې کوم ځای کې بدا وا زمیدارو بال تبو ساړي تړلې پلارې بچتلنو نو یوې سامان به ال تکي خودو ځکه چې غیر الله نه یریدو د سوکنو د میا نه یریدو پیر دې زنه سوغلان شي کولې زمیدار برا روانو پال کرے بیل تکی خود جوڑن بے کونی تا نکو کم سیوائی کڑا بونا بیل تکی خود چی سار با بیا یوی لطنو زان سر بے واغست داغی نبا چاوونی نکڑ کولی دیر زمانہ پوری ام واحدین چی گل پیدا شنو دی باوتوی تاسو سموائی منگر دی جواندو نیری گو نو دمڑو نا تاقیوی زمونگر دی مواریخ پل دا اوی تاسو تسنوی زکر چی تاسو کافر یا کنا کافر و تاولیا سے نوی دا کافر بداغی دوستان عجیب خبر بے کول خپل خبرو کے بم خطو تو سموائی نمونگ ورزو دا دی خونہ بابا ندا ہر سو وہو وی بس و مونگ پوشو پا دی بانے چی تاسو تسنوی و اصحاب الائکتے اغزنگل والا پاگی کی اولوی جاخو او دیر غٹی ونی بے پاگی کی داغی عبادت باگی کاو دا بین پس خیال بانے کو چی دیتا سپیریان را دیو یا سوک را دی و اصحاب الائکتی و زنگل والا یا دغا علاقہ دا سوا چی طول زنگلاتو موسیٰ علیہ السلام دیتا را غلی و دا دی سر لسکا لگلی سرو لیو و دا دا غیس خرو اغی شعیب علیہ السلام در رو جن کو و قوم تبع او قوم دا تبع اغی یمانی بادشاہ مشہور معروف چې دې په خپل صحیح حکومت ناکار او صورت دوخان کې د واقعیت یې رښوې ده کلن دا ټول کذب الرسل دے ٹولو دروغ جن کڑیو پیغمبران دے ٹولو تخو یو یو پیغمبر راغلے او اللہ الرسول جمع روڑی کلن دے ٹولو کذب الرسولا دروغ جن کڑیو پیغمبران تکہ چی یو پیغمبر بچا دروغ جن کو نو دے یو پیغمبر بسا مسئلہ وا لکہ نوح علیہ السلام اڑن بے پیغمبر ناغ سویلیو یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیره دا مسئلہ دا ٹولیو دا چیغا ٹولی والیو قرآن نصابی تارا اے قوم دا اللہ بندگیو کے اللہ یو گنے دا اللہ نسیوا بل سک حاجت روا مشکل گوشا دا نفع دا نقصان مالک نشتا دا خبر دا ٹولی انبیاء ہوا نچی یو دی در اغجن کنو ٹولی در اغجن کنو دا اللہ کلام دی یو کتاب در اغجن کنو ٹولی در اغجن کنو دا قرآن آیاتونو کی دی یو تا دروغوی نو طول دروغجن شو لکه دا یو ملا نازل کرده او دا نور ملا نازل کرده دی طولو دروغجن کرده پیغمبرانو فحق وعیدو نازل شو ثابت شو پا غیبان عذابو دا قوم نوح نوالا دا عطیر تا ذکر کرده چی دی که کم یو پات شوی دی دا کم یو نسل ننشتا که نسل پات شوی نو دا اغی انبیاءو دا اغی حق پرستو جدا اغی سره دا مسئلہ منی وجہ لا الہ الا ہو افعینا بالخلق الاول آیا منگستلی شو پا پیدائش اول باندے دی مشرکانو مخ کیوئے کنا ایدا متنا و کننا ترابا کل چمرشو او خورشو ذالک رجم بعید نو دا پیغمبر ہوئی چی بیا بجوندی شے دا خودر اللہ ری خبر دنو نہ خو زمونگا قلمنی چه انسان خوری شو حتی که چه اڈوکیم خوری شو زرگونا کلونا پکی تیر شو صده ووڑی دی او دی بیا را پاسی او کدا سی که دی نمونگا خسو کنلی دی چه تروسا پوری را پاسی دا خبر وی دیر بعید دا او دیر لری دا اللہ وی دا دور بعید ندا دا دین خو دا بعید دا چه لاول نو اسمانونا نو زمکی نوی غرونا نو ونی نوی دریابون نو انسانان نو پیریان نو نو دی طول دنیا لوجود ورکول دا گران دی او کنا چکل و لوجود ورکی او دنیا کی پا دی دنیا بانی او دنیا پا دی خلق باندی صده ووڑی او بیا مرشی نو بیا خود آغی خور شتا کنا بیا خود آغی سا دوکی او سا نشانات شتا کنا بیا خود آغی سا کندرات او ساسرات باقی پاتی شوی دی کنا سا نخی نخانی نو دا دوباره پیدا کول ګران دی او که دا اول پیدا کول ګران دی دا خو عقل منی چې دا اول ځل پیدا کول ګران دی ځکه دا اسمان نقشه نه وه د ځمکې نقشه نه وه د انسان نقشه نه وه نو الله دا هر څه پیدا کړه او هر یو شیلی د هغه مناسب خپل صورت او شکل ورکو اوس چې کله هغه مړ شو او په ځای باندې دفن شو په ځای باندې خاورې شو نو د هغه ډانچه خو شته که ناګر که د خاورې ده نو دا دوباره پیدا کول الله ته دا ډیر آسان دی دا اول پیدا کول نه په اول باندې الله ستړی شوی دی او نه په دوباره باندې الله ستړی کیږي افعینا بالخلق الاول دا ردی مشرکانو د پاره زورونه چې تاسو دا نشنه ښکاری به در تخکاری آیا ستړی شو مونږه په پیدایش اول نه بل هم بلکې دی فی لبس من خلق جدید په التباس کې دی په ګډوډوالی کې دی دا غا پیدایش نوی نه بلکی دی پا شک کی دی دا غا پیدایش نوی نا دا بیا پیدایش دی تا دیر جی بخت کاری دی پی دار سگر وڈ کری دی دا تیزه پور اول بابو ولقد خلقنا الانسان دا اس دویم باب دی نو پا دی دویم باب کی اللہ بیان کی دا وو خبرو اول خبرہ لقد خلقنا الانسان تلیل عقلی پا اثبات تا علم اللہ تعالیٰ نا دلیل عقلی په اثبات تا علم غیب اللہ دا سو مطلب مخ کی حصہ کی داوشو اغینا دا ثابتا و چی اللہ وی خالق زیما تا براو گورا خکتاو گورا زانتاو گورا تی تمام کائنات و نعمتونو تاو گورا افعینا بالخلق الاول پاخر کیوی دا اغینا دا معلوم شو چی خالق دا هرشی اللہ دے نو دلتا ہوئی چا سنگا خالق زیما نو دا سی عالمم بکل شے زیما نو اول دلیل عقلی پا اثبات دا علم اللہ لہ او دویم تخویف اخروی. ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کرے دے منگا انسان. خلقنا اللہ نسبت کی جانتا منگا پیدا کرے دے انسان. نو الانسان کی الف لام دے استغراق دی. اللہ وی چھ انسان دے ما پیدا کرے دا خالق زیما. نو چھ خالق اللہ شو نو رازق ولا بل سنگ گوری. چھ خالق اللہ شو نو تکلیفونا و مصیبتونا را وستون کے اغلا بل سنگ گوری. اللہ وی دا ہر سخو پا دیڑوم بی خلقنا الانسان کی بی اللہ وی چھ ما پیدا کو نو دا پیدا کول گرانو. دا سی سورت حج کے اللہ یو مثال ذکر کرو کر دنیا دا ټول آلیہ اغا خلقو چھ مشرکین و تا آلیہ وی اغی و تا مددگاران وی. اللہ وی کدا راجم شنو یومش با پیدا کی نا نشی پیدا کولے چھ دا اللہ پا دے مخلوق کے دیر ناقص الخلقت تے دا اغا دا پیدایشم پورا ندے. اللہ وی دا پا کی نمگر ردا پیدا کولے شزا کہ دا مثال ور کردے پیدا کول خود در کنارو چې دا کوم الها تاسو ته خدایان وایي او تاسو ته غوسان وایي او تاسو ته زیارت بوزای او زیارتونه د شپې او دروازه په غیبه نه پراته وي او دا غي دربارونو کې مال کې ساتي منجوران پراته دی تر چا خپنشته او د چا نظر نه لګي او څوک د چا خزنشته او د چا بچی نشته د قصې پراته دي. نو هغه کې خو یو داسې مونږ ونري چې هغه مور شو په خپل خو باندې ودریدو دا هغه چې ته بچی پیدا شو او دا هغه چې ته خزه وشو ټول زندگی دا غی په دقت کې تیریږي او دقت ته دربار وي دا غی نه الہ جو کړی دی. دا پیدایش خبر الله کوي اشاره دی تا کوي چې ګران دا پیدایش ستا الہ نسوک پیدا کولی شي نسوک جوړولی شي نه چاله سوار کولی شي. دا خو پرې د مچ په خپل وزرو کې الله وی کو په خپل پنجو کې یو شی واخلی ردی مالګین او د دې شیر لینا نو لا یستنقذوه منه. سورۃ حج کې تیر شوی دا اولیاء تخلاصو لنشین وی دا خو ځکه چې ګټی دي شاباسه. دا د نوح علیه السلام قوم د ګټو عبادت کو او که ګټی وینو بوتان د چا په شکل جوړ شو نه کان بنیانو د الله باندې قران کې دغه الله ذکر کړی دی. آدم علیه السلام بچی وو وت سوا یغوس یعوق او نصر دا پنځینو مونو ګټو عبادت چا نه کو. دا پخوانو خو به وي د بوتان و د ګټو عبادت کو په خپلو لاسو به یې جوړوله وي مونږ خو اوس قبر لزونو دی کې خو انسان دفن دی. دا به ستا ښکلی عقل دی او دا ښه فهم دی د قرآن چې ته په دې باندې پوه شوې. نو الله وی د مچ د پنجو نه څه شی خلاصولی نشي نو طالب څه درکړي. اشاره دې ته کوي چې ما انسان پیدا کو کدا په هر ځای کې اوسې خالق زیما نو رازق زیما نو دا هغه د حالاتو نه خبرم زیما. دے وی زما پیر دار سن خبر دے اللہ وینا ونا علم منگ پویگو ما پاغ سبانی تو وسوسو بهی نفسو چی وسوسا چی دتا پاغی سر دا خپل زلو دا خپل نفس لکہ دا نفس خورد الوی دشمن دے کنا سنگ چی دا ابلیس شیطان دشمن دے نو دا سی دا نفس دشمن دے. ما تو وسوسو بهی نفسو اللہ وی تو ستا پا دے درکی چی کمی خبر را دی کمی وسوسی را دی خیالات دا خپل نفس او شیطان تا ته چې سوی نه الله وی د دغه وسوسې نه مزه خبره. ما توسوس به نفسو په وسوسه باندې دی د لجبه نه د خوازولې. وسوسه هغه پټه خبره ده چې دړه ته کوزه شوی ده. الله وی ستاره د زړه د خیال ده د دې وهم نه د دې توهم نه د دې تصور نه مزه خبره. مو نعلم ما توسوس به نفسو چې کله په تخلو خو ځای نه اخو یو قول شو چه کلی تو که نو اخو یو فیل شو نا اغلا وجود تا نده را غلی ستا دزرن اغلا را بار شوی نده. اللہ وی دا غی نمخ که دا غی نخبری ما ونا علی وما تو وسوسو بهی نفس ونحنو اقرب الیه من حبل الورید او منگا دیر نزدیو دتا من حبل الورید دستان دا حبل الورید دا حبل الورید دا انسان پا دی بدن کی رگ حیات او دا پسرٹ کے ردل تا پا دے مارے کے دے آغا رگ چی دا جون دے پکی اللہ پکی ردل جون یہ خیرے چی آغا رگ خوزی او آغا بچ دے نو دا انسان جون دے دے چی کل آغا رگ اولگی دو او داغه نوی نروانه شوا نو اغار ترگی حیات وی اللہ وی دے انسان تزد رگی حیات نم نزده ما و نحنو اقرب الیه من حبل الورید سوک مانا دا سکی و نحنو اقرب الیه من حبل الورید او منگا اے ملائکتنا اے الملائکہ اللہ وی منگا اللہ خو یو دے دا و نحنو جمع ولی یادی ملائک زمونگا دیر نزیل دتا من حبل الورید دا غیر اگی حیات تا یو دلتا ناستر او یو دلتا ناستر کمی خبری چرا دپ از لکی راکو زیگی دتا یا شیطان او یا خپل نفس زکر نفس ددو اگا دا سرے چی اگا دا دیر اگی حیات نام دے انسان تنیز دے دے اگا خپل نفس ددو دا دیر اگی حیات نام دے تنیز دے دے نو اللہ وی ستا پا دے نفس کی چی سرازی نو نعلم ما توسوسو بهی نفسو لیکن ملیک چی دلتا دی نو دی تا هم دا حکم دے چی تاسو دا شپی او دروزی چی سا خبری نا اگا تاسو لکے دا انسان دا اغی خبری نا چی کم دا پا نفس کی دا تا ملیک ندی خبر نا دا خی طرف والا و نا دا گست طرف والا زکا اللہ جداک لگا جملہ و نعلم ما توسوسو بهی ویگو منگا پاغا سبانا چا وسوسی جیتا پاغی سر نفسو ہو نفس دادو نو دا ونحنو ازان لکو ونحنو اقرب الیه من حبل الورید نو دلتا مفسرین وی که دا ماناشی چه ملائک زمونگا دے انسان تدیر نزدیدی من حبل الورید دا غیرگی حیات نا وس اغا وسوسا چی رد دپا زلکی دا دینا ملائک ندی خبر دا دی وجن اغیتا دلی کل حکم نشتا دلی کل حکم کل دے وی داخی طرف والا امیر دے پا دے گست طرف والا ملک مانے نو چکل دا انسان خا عمل او کی دا خبر بار رو تا کل انسان دخلی نسا خبر رو باسی کدا دا خیر دا و کدا دا شر دا نو دا ملک دا دیو نتا پوست نکی کدا خیر خبری نو دے یولی کی پخبلا کدا خیر کاری نو دے یولی کی کدا شر خبری نو دیم قلم راوالی لکل کی داخی طرف والا تو یہ لاملی گا صبروکا خبر ہے اوکڑا کہ دی شی دے خپل خبر بانی سومان شی واپس شی نو کا استغفر اللہ اے وے کار یو کو اگر کار دا سو چر شریعت خلاف ہو دا اللہ دا خپکانو دے پوش رستو پزان باندے استغفر اللہ اے وے بس دا خی طرف والے ولی چہ دا توبہ وستا توبہ خ عمل دے استغفار یو کو دا خ عمل دے دے ولی کی او هغه ته ال اجازه تو شي چې دې پاغي باندې رسومانه نشي سومانه سکه چې ورپسې بل ناکاره خبرو کی ورپسې بل ناکاره خبرو کی ورپسې بل ناکاره کارو کی نو دا وته بیا اجازه تو کی ویزا لیکه ونحن اقرب الیه من حبل الورید او مفسرین وی دې آیت ته لاندې چونکه په دې خلقو کې هم هر قسم خلق تیر شوی دی نو یو وړل په دنیا کې داسې تیر شوی دا اغی وی دا اللہ و دا مخلوق و دی دنیا کی وجود یو دے یو دا دی قائل دی چی اللہ دا بر نراغل دے پا دی انسان کے داخل شوی دے دی تا حلول وی سوی وطا حلول وطا وی دا عیسایانو یو ڈالا اغی دا دی قائلو دا مسلمانانو پنم بانم دا سی دیر دی و علماءو کی دی کتاسو دا اغی خبر اور رو نتاسو بم حیران پاتے دا دیلا سوی د عیسایانو رنگ په هغې کې راغلی دی هغې دا وی چې الله د اسمانونو نه راغې د عرش نه راغې نو عیسی علیه الصلوۃ والسلام کې وردن نه شو نو مونږ ته عیسی ښکاري او دی الله او بیا چې تر کوم وخته پورې په دې ځمکه باندې وو دوه کاله دوه نیم کاله نو بیا لاړو اوس عیسی علیه السلام څه شو عیسی علیه السلام نه و وی دا الله و راغلی و په عیسی علیه السلام کې ننوتی و نو ما و تاته او دنیا ته عیسی ښکارېده او دا و الله دا غی عقیده دا و چی عیسی علیہ السلام هو اللہ دا اللہ دے دیتا حلول و حلول دوی ما یو بلا ڈلوا اغی وی دا اللہ وجود او دا مخلوق دا وجود دا یو دے زکا اللہ پیدا کون کرے دا ہر یو شی نو اللہ انسانم پیدا کرے دے حیوانم پیدا کرے دے اللہ چی دا انسان لا نو پیدا کرے نو اللہ پیدا کو لے شکنا او اغا پا دی بانی قادر پیدا کو لے شکنا بس دا سی دا لکا چی پیدا کرے دے وس چې کله الله وغواړي د دې مخلوق په نشکولو باندې نو نشبه کې ختم به کې دا هغې عقیده داره چې په ستوري کې الله دی پا گل کے اللہ رے، پا پانا کے اللہ رے، پا دریاب کے اللہ رے، پا گٹا کے اللہ رے، دیتا وحدت الوجود والے ہوئی، اتحاد سے ہوتا ہوئی، وی دا اللہ و دا مخلوق یاو وجود دے پا دی وجود کی یاو دی، دام غریبانان ندی پوش ناغی وی ونحن اقرب الیه من حبل الورید، دلتا وسر مفسر لاندی ولی کی مراد تینا ملائک دی، اللہ وی زمونگا ملائک دے انسان تا دیر نزدی دی، ولی وی دا مانا مونگا ولی کو دا دی اخیدی نتختو چی سوک داو نوی کمونگا دا سووه چی دی مرائی سر نزدی دلتا اللہ دے، نو چې الله د مرای د رګ نه نږدې ده خو جوړټو زموږ د بدن ټول الله دی، وایي دا خطره وه پکې را شي، څوک پوه چې دا ولې الله راغلی دلته بدن کې ننوتلی سو، یا د دې وجود یو دی، الله په عرش باندې هم دی او دلته زما تر مرای د رګ نه نږدې هم دی، نو هغې وي مونږ له دې وحدت نه له دې اتحاد نه له دې مسلې نه یېرېږو، نو وایي دا معنا کوو چې ونحن اقرب الیه من حبل الورید، او دا د سنت والجماعت صحیح معنا هم ده، دا اللہ حکومت او دا اللہ ذات او دا اللہ بادشاہی اگر ډیر لوی مخلوق تاغه په مقابله کې ما یو مثال با تاسو توی شرد فق اکبر کې مولا علی قاری دا ذکر کړی دی، لګ دی تلی کې دوری دانا کې دا الله په دې هر یو شی باندې محیط دی، دا تمام کائنات الله ته داسې دی لکه ما او تاسو په دې تلی کې دا دانا، الله په دې ټولو باندې محیط دی، دا اللہ بارہ کی دا راضی چی اگر دا عرش دا پاس دے، دا اللہ بارہ کی دا راضی چی باین عن الخلق دے ٹول خلق نا غزان لے دے جدا نے ذکر مخلوق وجود زان لے دے، دا اللہ زان لے دے، اللہ دا مخلوق پیدا کری دے، نو چی تا غا دا سے اگنی چی پا دے مخلوق کرانا نو تے ندا خود تے حلول قائد شوی، ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، او چاتنا مراد غسر علم خبر ختم شوی، او مونگا ډیر نزدې یو دی الله تا دی انسان تا من حبل الورید، دا غرق حیات نا دا غرق د ژوند نا، یعنی الله وی مونگا زمو علم ته ډیر نزدې تا، کله اذ یتلقى المتلقیان، کله چې اخلی هغه دوا غستون کی متلقی چاته وی چې ته دخلی نه خبرو باسي هغه واخلی تا یو کار وکړو او هغه ځان سره جمع کی، فتلقى آدم من ربه كلمات، سورة بقرة کی تیر شیو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام د خپل رب نه یو سو کلمې واغست، د الله نه ذکری دا غنه هغه ولا ورکړي، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين، ربنا ظلمنا، دا کلمات و آدم علیہ السلام د الله نه ذکر الله ولا پذل کی ورزو لا والله وتوي، لهذا هغه کلمات الله تبخنه وکړه، نو دا دو ملیک یو پدی وګناستر او بل پدی بل وګناستر، دا دواړه زمونږه خبري زمونږه کارونه دا ټول ځان سره راوخلی د انسان نه، تا خبره وکړه هغه واخلی، تا بده خبره وکړه هغه راوخلی، ستانه او ځان سره په کتاب کې ولیکي، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، یو د انسان ځان کدن شو، نو قران مخکې يرشوا الله ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تينبني الله ومغا وتستانه خنزديو، نو دغه وحكوم الله يدي جما ملائكه تدير نزيري، دا دوا غستون كي واخلي عن اليمين وعن الشمال، د خي طرفنا او د قس طرفنا قاعد د سر ناس سري بوغو باندي، دي چ صحابره کي ناغي واخلي او نوټي کي او ځان سره، نو حديث کي راضي چ کله د زيارت ورشي، نو دا اعمال پيش کيږي، دی وجنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د ګل پرواز او د زیارت پرواز باندې روزه نیولا، وی زما محبت دې سره چې په کوم روز باندې زما عمل الله ته پیش کیږي چې زه پرواز یم، نو د ګل پرواز او د زیارت پرواز باندې روایت ډیر دی چې زمونږ د تمام انسانانو د هر انسان عمل د الله ته پیش کیږي، نو چې کله الله ته روان دي کیږي، نو وی هغه وخت کې د ملائکه تعالی حکم کوي چې تاسو دا به مطلب خبرې نه دي، دنیا کے سڑے ہر سوئی کا نا ددی وہ جنبی ہدا خبر خیم نہیں، ہاں خبر کوا چغد اللہ ذکر دے، آگ خبر کو چر دین خبر ادا پاگی تو پوئے گی جما دنیا کے فائدہ رہا آخرت کے فائدہ رہا، نو چ دگا نہیں نہ بیا خل کی نا کہ تب سب ہدا مجلس کے دا ملیک لکھی ہوئی چکل ادا اعمال لو اندکی کی زیارت پرز باندھ نے اللہ تو چدا خشاک مشاک تو کر دو بارو، نو یو ملائک تینا غا بیکار خبری اوور دی، اس کو تا دزلن یو خبر اکڑی چا تری کنزل کڑی، دزلن دی دا سی یو خبر اکڑی چا غا بی مطلب خبر دا و دا اللہ پا دین پولو ٹوکی دی و مسخری دی، اخو پا شرک را لکن آخو تینا نن لدی کی گی، خدا بے مطلب دا دنیا کے تاسو گورے نا سے ڈیر خلق تے چی لگیائی نو بیٹیشن غگیگی نو اللہ وی دا تینو غردوے اذ یتلق المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید دا تخویف تے انسان دا پارا چی پتا دو ملیک مقرر دی ستا خ عمل ستا خ خبر اغم لیکی او ستا بد عمل او بد خبر اغم لیکی ما یلفظ من قول تینو غردوی یو خبر دخلینا لفظ یلفظو دا لفظ پل مانا سا دا غرزول فدی عربی کی وی اکلت التمرت و لفظت النوات مونگ بچی وارو و دا نحو کتابون مونگوی نو پاغی کی مونگ تا دا لفظ مانا کرد و وی دا لفظ مانا غرزول دی نو دا مثال مونگ تا خولیو وی عرب وی چی اکلت التمرت و لفظت النوات قجور میو خورا او غدو کی میو غردو نو دا لفظ مانا غرزولو ما یلفظ من قول دی نغردی دخلینا یو خبره الا لديه رقيب عتيد مگر د سرا یو نگہبانی عتيد تیار اسغنا سفوگبل اولی کل کی وجاءت سكرة الموت بالحق دا داغینم لک سیوا وعید داغین لک سیوا تخفیف ملائک مقرر دی استاد جون تمام مراحل او منازل غی ته معلوم دی چت د شپې سکے او ته دروازه سکے او چت سوای او سکے نګونی دا سه ابس دی دا سی دی بس د دریا با چپیری بس نا دا شمار لیشی تا پتا باندې حساب دی اوس اپلا زندگی ختم شو روز ختم شو گینټی ختم شو میاشت او کلونه دی والو نجات سکرت الموت بالحق رالا بهوشی د مرگ بالحق په حق سره ذالک ما کنت منه تحید دا هغه شی دی چې ته به د هغې نه اوړې دی ذالک دا مرگ ما هغه شی دی چې ما موصوله شي کنت منه تحید چې ته به دې نه اوړې دی مرگ د چا خیشي مرگ خو د هر چا بدې شي یو بادشاه د صحابي نه تپوس کو او باز روایت کرا دی وی دا آخری صحابی بو دنیا کی یو تیوی چی دارا تاوی جلی ما دا نکره الموت نا مرگ زمانگولی بدیش وی اغوی تاوی چی دا خودی رسان خبر دا بادشاہ کتا پی پوی دے وی سنگا وی دا ذکر چلی انکم عمرتم دنیاکم و خربتم آخرتکم تا سخپل دنیا بعد کرد دا آخرتم خراب کرد وس دا بنگلینا دا خیسته زینا چې پاغی که هر قسم سامان د دنیا مهیا دی تا د جمی پشپکی و سڑه بوزی بار یو سپری چه اغی که دا باران نم نبج کی گی سار راساسی دا هوا نم نبج کی گی دا سرده نم نبج کی گی او یر دا دا وحوشو چی سزن زناور براشی و دشپی بری وی تا و بادشاہ پا سپر که خوشحاله آقا و تاوینه دا بلا سوخه مخلی وی دا غشه ده تا قبر لسه تیار کردی آخو دا تیارو کور ده آخو دا چینجو کور ده اخو پاغی کی خزناور دی عقیزه لتا سا تیاری کرده دی مرد ده هر چا زکه بده شی چی دنیا عباده کرده ده و اخیرت زن لروان کرده دی چی ده چا اخیرت خواخو ناغی بده اللہ نغخته چی اللہ منگا خپل زن سر بوزی در دنیا ده سزین ده گیده کل لوگه و کل تنده کل یو سخته و کل بل سخته اللہ منگا ستا مرگرتی اغوارو اللہ منگا ده خپلو مرگرو انبیاء و مرگرتی اغوارو اللہ مونگا دے نیکانو شہدا و مرگرتیا غوارو نو نیکانو خلقو پا دنیا کے مرگو اخترے او چھ کم دغا خلق دے چھ دنیا بادا کردے دا ناغی دا مرگ نیر اللہ بوتوی ذالک ما کنتا منو تحی او کم طرف تا اوڑے روڑے دا حاغ دے چھ تبتی اوڑے دے روڑے دے دو اما مانا کی ما نافیش دا لکا دا مرگو ما کنتا منو تحی دا نیتا دینا اوڑی دن کے وسو اخراغے کم طرف بتا بو اوڑی ما کنتا من ہوتا ہی نئے تر دین اوڑی دن کے بل طرف تا غر طرف تا اسمان طرف تا خی طرف تا گس طرف تا چکم طرف تا تغواڑی نخلاص نشتا کہ اسمان کی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ترو سفا اسمان کے دے قیامت تا نزدی نزدی برا کزی گی خوب یا مرگ با پی رازی سور وقت تیر کو واللہ علم چی سور وقت بتیری دا پریدا ملیک کل پیدا شوی او کله باغی ختمی گی هاو اخیره دا ملائکو نا چه دا اغا نساو زی اغا باتی بچی ذالک ما کنتا منه تحید کذبت قبلهم قوم نوح دروغ جن کړو مخکره دینا قوم د نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام او پیغمبرانو او اصحاب الرس او کوی والا او ثمود او ثمودیان او صالح علیہ السلام او عاد عادیان او هود علیہ السلام او فرعون او فرعون موسی علیہ السلام او اخوان لوط او غرون او مرګرو د لوط علیہ السلام او اصحاب الایکته او غزنگل والا شعیب علیہ السلام و قوم تبع او اغا قوم دا تبع یمانی کلن کذب الرسولا دی طولو در اغجن کریو پیغمبرانو فحق وعیدو نصابت شف دیبانی دم عذاب افا آئینا بالخلق الاول آیا استلشویو منگا پا پیدائش رنبنی بانی نا بل هم بلکی دا مشرکانو فی لفظ من خلق جدید فگڑ وڑ والی کی دی یا پشک کی دی دا غا پیدائش نوینا ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کردی منگا انسان ونعلم ما توسوس به نفسه او پویگو منگا پا غصبانی چه وسوسی چی دتا پا غیصر دا خپل نفس ونحن اقرب الیه من حبل الورید او منگا خب نزدیو دتا دا غرق حیاتنا اذ یتلق المتلقیانی کله چې اخلی اغه دوا غستون کی ملائک عن الیمین و عن الشمال قعید د خی طرف نه او د غس طرف نه ناستی ما یلفظ من قول نو ورزی د انسان د خپل خلین یو خبره الا لده رقیب عتید مگر یی د سرا یو نگهبان تیار وجاءت سکرۃ الموت بالحق او رالا بی ہوشی دا مرگ پا حق سرا ذالک ما کنتا منہ تحید دا ہاغ شیدے چی ویتا پا دنیا کی چی داغی نباوڑی دی مخبرت اڑو ذالک دا مرگ ما کنتا منہ تحید نیتا دا دینا چی تا بلتا رب تا تختی دن کے